کفر تو ہے عثمان بن ابی طلحہ سی وہ ہے سلمان میں ہے. نہ تنہا به کعبه روگ روش من نشتوات حکایت گن که من با نهایت ترش روی و خشونت پیغمبرم من گذشی که وارد کعبه بود. پیغمبر علیه السلام و با کمال حلم بردباری آیی سختیم برخورد و کلمات بد و تند تحمل فرمود. ولی عثمان بن ابی طلحه گوشی که این جمله هجبه من فراموش نبی که همه روشی در همه زمان کفر منی علا رقم منی این خشونت و ترش رویی و بد سخنی یک نیمگی که من یاد کپون پیغمبر حلم و جواب یاد کپون من مو بدن سرا راست بنوشی و با کمال متانت در حالی که پیغمبر من نش به کعبه وارد ببی پیغمبر برگشت و ارشادی فرمانین گشت منا ای عثمان یعنی ای عثمان بن ابی طلحه شاید یک روچی من امیل مروچی ولی شاید یک روچی یک کلیدان کعبه که مروچی تی دستن کلیده های کعبه شانا یک روچی بیاد که من دستش گنده در دست من قرار گرند. و آ وقتی نه تنها در دست من بند بلکه من صاحب اختیار بون که هر کسیش بده اون بده اونش. عثمان بن ابی طلحه گوشی انگه من وقتی کفر غرور تها سرمست و مخمورتون من واجه ایه خبر جواب ترینت من گوه که ای محمد اگر آروچی یه روچی چین گوره بیاد و آروچی قریش بزن سگ زلیلین سگ خارین قریش زلت روچی آروچی که یک کلی تی دستا ببند و تو هر کسا بلوت بده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جواب تا پدا کی گشتی نا تو اشتباه فکر کتا ہے عثمان آروچی کی اکلید منی دست بکپند و من صاحب اختیار اکلیدان و آروچی قریش عزت و عظمت و شرف روچ ہما روچی ہما روچا قریش عزت دار بھی مروچ قریش ذلیل ہیں. چک آروچی قریش ہوتی ملیت تا ہنچکو مستقلت ایمان تا استقلال پیدا اگن عقیدت تا از ای عقیده انتقادی و استعماری که چه روم و چه دیگه دیار و ملکان عمر ابن لحیا چه تگو یارتا بود فرستیه ای عقیده انتقادی چه قریشا دور بی و لا اله الا الله محمد رسول الله عقیده توحید حاکم بی بر مردم آرو چه قریش شرفدار بی اشتباه تو فکر کتر بسمان یہ جملہ ایک شگه بعد پیغمبر داخل بکاوه تا رفت بشت با اینکه من مخالفت بی زمان گوست پیغمبر بعد از مدت مجبور به هجرت بو صحابه هجرت کو مدینه رفت 9 سال از هجرت گذشت. قریش شاهد یک روچی شاهد سیل عظیم جانبازان توحید بی که از گردنه حجون مکه با صدای الله اکبر زیر دهها پرچم اسلام هر قبیله فردی و تی قبیله پرچم داره و 10,000 لشکر آروچی که معمولی لشکری نهاد یک پارگی وارد مکه بی و ابطال قریش پهلوانان سرشکر قریش جز راه فرار حتی مثل خالد ابن ولید که بعدا در اسلام شرف اسداللهی کسب کند آیی هم جز راه جهاد و فرار برابط چار علاجی نگیندید. و بعضی از مهاجرین صحابه که به ظلم و زور و شکنجه چه مکه ناچار به جلاوطن بودتگن 9 سال قبل 10 سال قبل وقتی که وارد مکه بند یکی جست کن بشی مرو چی چه خبری چه خبری این لشکر مزنی پیدا گی صحابی در جوش شجاعت و بهادری و یک نوع حس انتقام هم که از بس که ناراحتی شدی از دستشان شکنجه و خاری و انواع شکنجه ها مسلمین چشده چه زبانی دریه وشی مروچی انتقام گره گره چون چشون یه جماعت ردوید و مرد حمود اشتاتا پیغمبر علیه السلام رندی جماعت تها تشریف یارگین به همی مرد رسید و اشخص عرض کم شی یا رسول الله تو اشکو فلانیا که ما جز کو مروچی چه بری گشتی مروچی ملحمه کشتار خونریزی و جوهای خون مکه کوچه تا هم روان کنین و انتقام گیری و تیک شما مارا چم الکا و جلا وطن قطار دارتا آیا همی طوری که همایی بشتا پیغمبر فرمان نخیر آیا اشتباه فکر بتا مروچی گذشت روچت مروچی عفو عمومی من اعلام کنم و مروچی من همه جمله ای که یوسف علیه السلام آمدی براتانی که برای ظلمش کتگد چاهش دور داد چپتش جدا کد چاهتی تهش دور داد چه چاهش در کد بنوان برده و غلامش ببها کد ولی وقتی خدایا به سریر سلطنت مصر لندند براتان یهتن التماس کد لرزه برنداوتن مشتی لا تسریب علیکم الیوم هیچ باکی بربت احس مکنی هیچ برواهی نیستن شما سلام هیچ خطری شما را مبید مروچی خدا شما را بخشید من هم شما را بخشد واجه فرمایی که من هم همه طور گوشم شما را مروچی علا رقم آن همه شکنجه و اذیت و آزار و اجلاع وطن بیرون راندن از شهر مکه و اذیت و آزار طاقت قرصا که انسان گوش و قلب و جواره مرز چانی عشق و نگاه داغان بید که چه بیمین فجای قریشا به مهاجرین مکه مسلمین سرا قبل از هجرت آیار تگد که شما گوشه از آداستان و واقعات عشق و تگند اما مروچی که پیغمبر با 10,000 لشکر فاتحانه وارده گردنه حجون بید از معلات مکه و در مقام مسجد الرایه که مروچی آیی محفوظن سر جای بعد پیغمبر دستور فرمانید پرچما که روی نیزه بنده بودن نیزه سراب زمین بجنید همه دا پرچم لکه مگوید که رایه اسلام بین بیرق اسلام در یه جه جنگ بودن همه مسجد یادگاری چی ویدی هست برام مسجد بیرق مسجد الرایه در آروچی مکه مدخل تا و اعلام فرمانی که مروچی من همه طور گشون که حضرت یوسف علیه السلام اعلام فرمانی لا تسریب علیکم ما ترسید اهل مکه هیچ باکی به شما نیست هر که مروچی ابو سفیان منزل داخل ببید آیی افوید سبحان ما مروچی بعد از گذشت تاریخ هم ابو سفیان که مسلمان بود هم دست چرایی نکشیم ولی پیغمبر همه ابو سفیان ها که وقتی دسته در جنگ احد لشکری که روبروی پیغمبر گشتاتا و پیغمبر دیما جستگن یه دید پیغمبر زخمین در غار احد جستگن افیکم محمد آیا محمد هسته یا نه مرتب گشن بود صلی اللہ علیہ وسلم واجه صحابه جلال بچان جوابی دیان که خاک بدهن تو پیغمبر اللہ تعالی هست کتا سلامتیں واجه اشاره که هیچ موشی بلی بلی دی باریم به کجای رسیم ای غرور به کجای رو کس جواب ندن نو پدا جستگن دومی نوبتا شخصیت دوم اسلام جستگن افیکم ابو بکر ابو بکر زندگی یا کشک بو باری بجوشی جواب مدهی سومی جوالی شینگ افیکم عمر شخصیت سوم اسلام عمر زندگی مرده چرا چی برداشت که انسان چی واقع تاریخی یعنی حتی برای ابو سفیان در سال سوم چهارم هجرت این مسئله آن ذهنانش ده که پیغمبر شخصیت واقع دومی شخصیت که گه ابو بکر گید سومی که گه عمر گید کفار از برخورد از وضعیت این تشخیص دهند که اسلام تا شخصیت هم به چه نوبتی هست این وقتی که سومی جوابی نرسی نو ابو سفیان گوشی که خو په کشک بودتگن این هر سه کشک بودتگن مورا مانون کرتتا گوشی نو همین بودی گوشی حبال او بوت حبال تای شان مروچی برز بوشی تا عزیزدار بوده تای جماعت و تای حزب و تای پارتی حبال پرستان کسانی که حبلین و لات و مناتین بوتانش پرستش کو مروچی کتتش میدان تا بردش کو و آیان که خدا خدایش کو آیان باخت. پیغمبر علیه السلام منو فرمائین که جوابی بده بوشیدی الله اعلی و اجل ایوش که اولو حبل حبل تیشان اعلی بود اعلی ببوتو و جا فرمائین بگو جوابی دهی که الله عز و جل خدا چه درستان توان منتر و آی بزرگوارتر. و حمیدی حضرت عمر فرمائین که ای دشمن خدا هنو الله تعالی انگه اشتا کسانی که آیا بجان تو بکفن تو آیان بتی حساب برسن دیگرو چی. اما ای پیغمبر که استحنیان و وطگندی به چشموات وقتی مکه فاتحان وارد بی نه تنها حس انتقام جویی نیست که ابو سفیان کجای مرو چی بیاریتی من چی رو این چنان کنو اعلام فرمانیش هر کس مرو چی رئیس قریش مکه ابو سفیان منزل پناه در بید گویا محمد منزل پناه برده ما آی مات کتبه شده. نظیر ای حلم و گذشت تاریخ بشریت بیاری نشان بده به طور من واجه وارد مسجد الحرام بید بیت الله طواف کند نون توار کند عثمان بن ابی طلحه بیا بیت الله پس که من داخل رو انگه عثمان مسلمان نه چی بید عثمان بن ابی طلحه کلیدار کعبه یک رواتی حتک شما کلیدی تحویل دا دیگر رواتی تحریف ام نوشته که عثمان جهت هم احبر یادتا جهت چیه بداوتا کلیتی زورتن در را. و یه رواتی حتی که وقت بشیم من بالای سخت سطح کعبه سر کبتون سر کبتون کعبه چت سرا پشت بام کعبه رفتون آن حضرت حضرت علی ماموریت دا گوشت برو همو دا بگیری کلیتن پیش گرد کلیت شمن گفتن بیت الله شریف پس کنه که واجه داخل بو بیت الله یک روایتی حتی که شمن کلیت دادند همی بیدی من گوش که بزرشن امانت اندر دست تو من واجه جاتا من گوش بطور امانت بزرش آبیا پس کن واجه بیت الله پس کو داخل بو نمازی وند چکابه یا که بیرونی هت عثمان بن ابی طلحه توار کو و بشتی بیا عثمان واجا کعبه دوین چارچوبان دست مبارک بطی داشته گتن تواری که عثمان کنیم عثمانو بگشی یه جیرا شما رفتم نبی علیه السلام کلیدان دوباره دامنا بشتی نون بزورش عثمان بن ابی طلحه کلیدان مروچی و ای کلید همیشه شما خاندان تا هم مانند و هر کسی که چشمایی کلیتانه پر زور پج بگیرید از ظالمی بید شما کلیت زورتن خوشحالتون پشتون مان کو لگتون روگا حمید واجه پدا من توار کو اوشتی او عثمان یادت یه تر آحبر آروچگی یا نه نو آروچگی حبر تر یادن که من گو یه روچی یکی کلیتانه من دستا گنده که من دست تهابم به هر کسی که من بلوتون من اختیار بی بده و نشیانه ما ارد کو که بیشک یقینا یا رسول الله تی حبر راست بو شکی وقتی نو من کونر جتن واجه دیمان من گو اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسول ایمان یا رسول الله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ در مقام بیان ہمیں واقع بیان فرمانی وقت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ کعبہ و بیرون تشریف یارگت قرآن مجید ہمیں آیئی کہ من تیسر آواند واجہ زبان مبارک سرا جاریت واجہ آتا وانانت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها خداوند شما را دستور دن که امانتانا به صاحبان امانت تحویل بدهید حضرت عمر فرمانی کہ ای آیت ما ہمی روچا اولی بار چو واجه زبان مبارک اشکو، یعنی معنی شید ای آیت در داخل کعبه ہمی وقتی بر پیغمبر نازل بود گیت، چون عثمان بن ابی طلحه گوشته گیت ای کلیدانو بگیر امانت اندر دست تو، اللہ تعالی آیا نازل فرمائی کہ اے پیغمبر ای امانتانا با ہما صاحب امانتی کی طرح داتگان برگردین کلیدانو بده با ہما کلیدان رعو گرد. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام ولی امر اسلام و مسلمین و صاحب اختیار ہر کسی دن، اما بچا امانت داری اہمیتا کہ خدا تعالی ہمی ظاہری لفظ ہم مراعات فرمائنی کہ عثمان اگوشتگا واجہ شان امانت ہم بطور امانت بزرشتی دست آیا، اللہ تعالی آیا نازل فرمائنی کہ امانتانا بصاحبش بدے ایک شمار داتا تھا. اس سے معلوم بھی کہ امانت خیلی مهمین چیزیه و امانت داری وظیفه بسیار خطیریه. گرچه ای آیت در خصوص جریان عثمان بن ابی طلحه و کلیدهای کعبه نازل بود تا، اما مفسران گوشن العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، اعتبار عموم لفظ داری نه جریان خاصی کش آیه شان نزول انت. همشا احادیث مختلفی گندی ما در یک مورد که امانت داری اهمیت بیان کردند. ان حضرت ارشاد فرمائنید لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، کسی که آیا امانت داری مبید آیا ایمان نیست، کسی که امانت ندارید امانت دار مبید امانت خیانت بکند آیا ایمان هم ندارید آیا ایمان نیست شخص، و هر کسی که عهده و معاهده قول و قراره و یکی تعهدی داد و دی تعهد پاسداری مکند آ شخصا دین نیست. همیشا مسلمانا ای صفتانا که پیغمبر با ای اهمیت بیان کرده گم با جان و دلشان با چنگ و دندان محکم داشته گم، عهد پاسداری عهد و معاهده، شما گویا قبیله عهد بندی میشمه سول جنگ و تنگی بیسه سول خونا بخشده گم مروچی زیاد ها سول کنگاه بی معاهده بی سول چاره ده روچ گست گم کن دوباره تحقیق جت دورده ای بد عهدیش. واجه فرمانی کسی که احد پاسداری مکن آیا دین نیبزا آم مسلمان نین دین داری نی. حضرت فاروق اعظم خلیفه وقت امیر المؤمنین جانشین دوم پیغمبر علیه السلام هرمزار کاشان منطقه امیر به اشارت گرگوی یارگوی چندین بار عهد بندی گو مسلمانان جزیه دیگه بد قولی کند بد عهدی کند، کافر عهدی نیکه مجوس کافری، اما آخرین بار که گرگ و یارگ بی حضرت عثمان حضرت عمر دربارا حضرت عمر در تیش و قذبه وش هرمزان تو چندین برین گمان عهد شکنی کنگه مروچی جز تی کردن جنگ کشگی بد عهدیان دیگه سزایی تر نیست. خرمزان به التماس گفت وشی منا عذر بیان کنه وقت بده که من عذر رو تپیش کنم، واجه فرمانی که عذر بیان کنه تی عذر چی بوده اینقدر یه تگه قول داتا که من اینجو جزیه دون تسلیم بون زیر پرچم اسلام پدا بد قولیت کتا بغاوتت کتا علیه اسلام مسلم دوباره شمشیر تو دورتا مبارزه کتا از فرمان فرارت کتا اسلام زیر پرچم قرار گرفت تو عذران بیان کن زرنگی بخرج دن وشی من ترسون که تا موتی عذران بیان نکتا هدار که من پیسر کشگو وشی نن تا توتی عذر بیان نکتا تو کشگو نبی شچ من یک لیوانی آب بدهی که من تون نیو لیوانی آب دستور ده حضرت عمر بدهی آب پی ده یاران دیما حضرت عمر فرمانی آپان بار وش من ترسون که آپان انگه من نوارتا یکی من گردن بجان واجه دپا در بیه که تا تو آپ نوارتا گا کس ترا نکشی تا تو آپ نوارتا گا ترا امانه تا تو تی عذر بیان نکتا ترا امانه حضرت عمر کی خبر کن مرد آپان ایرکن زمین نگوشی تو وعد وعدہ کتا عهد کتا که تا ما آپان مبرو منا کس نگوشی و ما ای آپان نبر آپان من نبرو تو نگمن نهو و تو من کشت نکنک تو وعدہ کتا که تا ما آپان مبرو من نگوشی و تا عذر بیان ایو دی حضرت عمر رضی اللہ عنو بی ای گول دیگا فرمزانے گا غضبناک بھی ناراحت بھی بری تو منا فریب داد فریب کاری کو و باید من چی تو طرف سزای اعمال بکیفر کردار برسی اما صحابی دیما دی صحابی حضرت انس غالبان بشی امیر المومنین راست بشی پیغمبر علیہ السلام حدیثی تو وقت اشکتا احدانی پاسداری بکنی تو وعده کتا که تا آب نوارتا تر امان تو امان تو گاهی در امان تا آب نوارتا تو وعده گوشتا که تا تو عذر بیان نکتا تر کسی نکشی تیسر لازم ہے که یہ احد پاسداری بکنی حضرت عمر حدیثا که اشکن تسلیم بی فورا فرمانی که برو تو بخشی دیگه بخشی دیگه ما خصت طبیعتا بچا حضرت عمر شهیدی توتعی تو اگا عامل اساسی همی مردد رنده مسلمان بود ظاهره هم متظاهر به اسلام بود تگد ولی ابو لولو کاشانی همیشی آبادار بود تگد حضرت عمر بکشید حضرت عبیدالله بن عمر چون ثابت بود تگد من پت قتل توتعی هرمزان دخالت بود تگد با اینکه ظاهره جزو مسلمان آمد و موقعی حاصل کن خنجری زور جد هرمزان کشتی دارد یک اعتراضی به حضرت عثمان همیشه حضرت عثمان دستور داد عبیدالله بن عمر را بگیری زندان کنی بازداشت کنی بازداشت کو ولی نکشتی مودودی یک اعتراضی که مردگران سرکاری مودودی که وقت سنی همیشه مودودی یک اعتراضی همیشه ابوالعلا مودودی یه که حضرت عثمان عبیدالله بن عمر پن نکشت به هرمزان قصاصا هرمزان و مسلمانیه انسی مسلمانیه که ابوالعلا مودودی ای هم در فرد اسلام فریب داد مسلمانان فریب آخرا خلیفه اسلام که دنیای کفر چای نام لرزگت بر اثر توتعه روم و ایران به شهادت رسیده بود ابوالعلا هم در قالب ابوالعلایی و سیدی و امام ابوالعلایی و در قالب سنیگری به ریشه سنی تیشه وارد کنجند ابوالعلا مودودی بشی که یکی چه حضرت عثمان زعفا همشین که عبیدالله بن عمر بعد بکشتی پنه کشتی چی لوته بدبخت و چه جان حضرت عثمان بیگناه چه جان عبیدالله بن عمر بیگناه چی لوته پیتی کشته هرمزانا توته او دسیسه دخیل بوده قتلتها شریکه یه هور ثابته حضرت عثمان گپته پدا هم زندان کته و اینکه پیتی کشک بودتا بودی پیتی قصاصی گفتا اما چون ضابطه رعایت نکتا که باید حکومت اسلامی قصاصا بجا بیارید و به ثبوت و اثبات شرعی برسی حضرت عثمان زندانی که و به علت همشی که مسئله تا یک نوع شبهی ها و به صد در صد سوتا نرسته که هرمزان قتل تها شریکه یعنی به آحد سوت نرسته که گردن جنگی ثابت روی شریعت تها حضرت عثمان دستور دن که هرمزان خونبها پرداخت کنه گوید عبیدالله بن عمر رو بشی که من که چیزی نمه خونبها بده و قاعده شریعه که الحدود و تندره و به شبهات حد شبهه حد دانا حدود و قصاص شریعت اگر دفع کن دور کن ایده مثال های پر نزاکتی ها وقت هم گذی و من نلوتون با حاشیه برون این مسئله که حدود و تندر و به شبهات شی توضیح بدون یه مسئله فقهی اصلی از اصول فقهی کوچکتری شبهات چه بسا حکم تغییر دن اصلا ایده شبه شرکت و دخالت هرمزان در قتل حضرت عمر حداقل 50% ثابته ولی چون 100% نه و چون سلسله مراتب تی نبود تگند قانونی شرعی حضرت عثمان زندان که حضرت عمر شهید چوکا که پیدی کشک بود تا چوک زندان بود حالا محکومی که به پرداخت خونبهای هرمزانه دسیسه بازی که در دسیسه شهادت حضرت عمر همایی توته در کار بودتا بیخ توته همه بودتا. من به یقین رستم الان برای سر کنجکاوی تاریخی برای سر معلوس بشی دیت بده عبید الله بن عمر روشی من دیت ندارم من مفلسیم چیزی پانک من و قانون این که کسی که آیا ولی سرپرستی نبی حاکم وقتی سرپرستی بی سرپرستی مردینان نگاه بعد حکومت اسلامی بعد مهر و جهاز بدن تو جنش بدن بی سرپرستی جنینان بعد مرد درگیجی بدن بی خرج و تنگ دستان حکومت اسلامی ولی امر موظفه آن خرج و نفقه تامین بکن آن مداوا بکن آن هزینه پرداخت بکن و دیتا وقتی که آن شخص دات نگند مسلمانانی ولی بعدن چه بیت المالی پرداخت بکن اما حضرت عثمان دیانتا بچاد چه بیت المال ندن چه بیت المال من دست نجن بیت المال مسلمانانی چه وقتی پول شخصی دیتا هرمزانی یا بس طرف عبید الله بن عمر پرداخت کن به هرمزان والیان ده با یه تفصیلا جرمی کده حضرت عثمان که پدا هم مودودی بعد مودودی کلام پلید آیه تعقیب بکند و شیعه نقطه ضعفی برای حضرت عثمان حساب بکند به هر حال ده من یه مقدار ده ناچر به حاشیه رفتم ولی عهد پاسداری منظورت منی تا چقدر مهمه بر اسلام که حضرت عمر به خاطر پاسداری عهدت از جان یک انسان فریبکار کافر مجوسی که بارها با اسلامی خیانت کتا توبه و بغاوتی کتا به خاطر همین چون کشتگی که من تر تا این لحظه امان داتا امانی دم بخشید از امانت داری خیلی مهمه. حدیثیت حتا که منافق سه یا چار نشانی هم هر کسی که هر چاری ببن پوره منافقی هر کسی که یک نشانی ببیتی گروه منافقیه یک نشانی آی تو که هسته اگر چه آن شخص و تا گمان بکن که من مسلمانی و تا مسلمانی تو نیم بزن بلی این چیز که آی تا هسته آن منافقی چون یکی شیخ وقتی که آن حبر کن دروغ بندی دروغ بندی این منافق صفته مسلمان صفته و دومی شیخ که وقتی که آیا امانت دست داده اگه بی خیانتی کن وارت گاری کن امانت سومیشی این که وقتی که عهد کن وعده و معاهده کن غداری کن قیامت حتی کسی بود عهد و معاهده هم بپروشی آیا دنبا کوپگا قیامت ها بیرقی بندن غداری کشی غدر بتا دنیا تو چهارمی نشانیش این که ازا خاصم فجره وقتی که مخاصمت کن و کسی اختلافی بیتی آیا اختلاف به جایشی که معقولانه برطرف بکن تو بحث بکن تو تی اختلاف برطرف کن بد سخنی کن فحاشی کن زایدن بد و بیراه تو دفید داری این منافق نشان و ایشی که امانت اقسام چیان این اهمیت امانت ها من سه مطلب بیان کنگی که وقت تمام بود امانت اقسام مختلف دار و این امانتی که قرآن فرمانی که ما به زمین و آسمان دار کسا تحمل نکو جز انسان این امانت امانت قرآن انسان جان در دست انسان امانته فرزند در دست پدر ما در امانته به تربیت خوب نام خوب تربیت خوب اخلاق خوب یاد بدن رعیت در دست صاحب حکومت و ولی امر مسلمین و خلیفه مسلمین امام المسلمین پادشاه مسلمین امانت امانت داره ناموس و حیا و عفت و غیرت مردین گندل و بستر و مال در دست جنین منزل امانت اند افراد تحت تکفل در دست سرفرست و ولی امانت اند حتی انسان اعضاء بدن امانت اند ای جان ای امانت اند همیشه نتواند انسان اوتی جانا وقت ضربه بجن و تا چاکو بجن بکشی چه که مالک آیه الله یه امانتی خدا با آیه داده حدیث آتا کسی و تا کارچ بجن خودکشی بگن جهنم رو اول نتنا جهنم رو کارچی دستی دن جهنمی همو دا مرتب و تا بجن خودکشی بگن تو پیدار اگر زهری وارتا با جهنم تا زهر بار تو پیدار اگر وہ تے چکوہی لیڑ دا تا جہنم کوہان سرا باد لیڑ بگیری مرتا پتہ لیڑ بگیر ستا ہے پچھے کہ یہ امانت بودتا گیا وقتی کہ ما وطا ہوگا شما مسلمانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعلام ان کو کہ اے خدا مالک مالک علی الاطلاق مالکیت مطلقہ تھی گئے ما و ہر چی ما داری درستا امانت اندر دست ما تی امانتا تی گئے تمہارا داتا گیا کرسی و صندلی و ریاست ایسا امانت اندر دست رئیس ادارہ و صاحب پست و مقام و منزلت بشان هر یک کتاب امانت داری و خیانت داری اطلاق بودن کن که اگر مطابق ایشانی حق رفتار بکنشان رو امانت داری حق ادا بو اگر خلاف شان کو چما پادشاه بگیره تا خود انسان نسبت بود چم و گوش و آزا خیانتی کو برا نتیجه همشی بگی قیامتا چم و دست و گوش و بعد هم این خیانتان گواهی دید و ای مجرمی ثابت کنه خدا در بارا همشه مولانا فرمانی که میم و آو میم و نون تشریف نیست لفظ مومن جز پی تعریف نیست و تا مومن گوشه مسلمان گوشه تنها به این حرفانی و تسرا نویسه و استعمال کنگا و تا مومن گوشه گا تا شرف داره نبه تنها این حرفان یکی پیشانو سرا بنویسه دیگه عمل ایمانداری هیچ مکم نیسه مومن با قلم درشت هیچ ارزشی حاصل نبه لفظ مومن بعد آن مومن لفظ معنی تحقق پیدا بکن در انسان آن وقتی آن شرف دار بی آن ارزش داره و بزرگترین امانت از این امانتا عقل یک امانتی استعداد و صلاحیت تشخیص خوب و اختیار راه خوب انتخاب عمل خوب انجام عمل خوب و کنار زدن کار زشت و بعد امانت نزد انسان و بالاتر از همه امانت ها امانت قرآن که الله فرمانی نه آسمان تحمل کو نه زمین نه کوه و حملها الانسان آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدن حافظ بشه امیدوار خداوند متعال جل علا شانه ما را ای امانت قرآن که با زحمات رسول خدا علیه السلام با زحمات مسلمین صدر اول با خون فشانی و جان فشانی آیا به دست ما یه تک رسته ما هم به نوبت وقت ارزش پیدا بکنیم خدا به ما ای ارزش عطا بکن که امانت داران واقعی قرآن رو بین یعنی ای قرآن دانیم بفهمین و مطابقای عمل کنین و ای قرآن حکم دستورا در تمام ابعاد زندگی و سطوع در هر جا و هر کجا که بتوانین به اندازه وسع وقت اشیا برسینین و حاکم بکنین قرآن حکم در دنیا نافذ و جاری و برقرار بدارین به امید آروچی که ترها حاکمیت روی زمین حاکمیت الله و حاکمیت کتاب الله قرآن عظیم ببینید و تمام حکومت ها یه غیر خدایی حکومت های الحادی طاغوتی کفری شرکی از صفحه هستی نابود و سرنگون ببند شما را به خداوند متعال جل علا شانه من سپرده کنو سپارون و الله تعالی من شما را تمام مسلمین در حرز و امان و هر شر و آفت محفوظ بداری و دشمنان اسلام خدا تعالی یا هداد بدن یا سرنگون و نابودش بگن به خصوص سردمدار کفار امریکا یا الله تعالی صفحه هستی نابود بکن و مسلمین ستم دیده و ستم کشا مخصوصا برادران مسلمان ما در جمهوری بوسنی و هرزگوینا خداوند متعال در مقابله کفار ملعون سرب و آنی همدست و همنمایا فتح و فیروزی سریع عطا بکن و آن از چنگال ظلم ای ظالمان نجات عطا بکن دوستان تذکری داتا در آخر اطلاعیه ای که همونطور که استهزا رو هست الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Thank you.